Bismillahirrahmanirrahim. 179. ayet-i kerime. Yine temas edilen olayların cereyan ettiği zaman açısından ehemmiyetli olduğu gibi günümüz açısından da Müslümanlara oldukça anlamlı mesajlar veren bir muhtevası var. Diyor ki: "Mâ kâne Allahu liyezra'l mu'minîne alâ mâ entum aleyh." Hatta yemizel habise minet tayyib. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ فَآمِنُوا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَاِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ اَجْرٌ عَظِيمٌ Allah müminleri siz üzerinde bulunduğunuz hale rağmen veya siz üzerinizde bulunduğunuz bu hal üzere müminleri de bırakacak değildir. Bir takım müfessirlere göre burada hitap kafirleredir. Çünkü kafirler o gün kendi bakış açılarıyla, kendi değerlendirmeleriyle Müslümanları zayıf ve güçsüz görüyor, öyle kabul ediyor ve öyle değerlendiriyorlardı. Kimileri Müslümanların güçlenmelerini bekliyor, güçlendikten sonra onlara katılıp onların yanında yer almayı hesaplıyordu. Bunların esas itibariyle İslam davasının mahiyeti onları fazla ilgilendirmiyordu. Kimileri Müslümanların içinde bulundukları bu zayıf halin gittikçe daha da ileriye gideceğini ve daha çok zayıflayacaklarını ve neticede bitip tükenmelerini bekliyorlardı. Oysa Cenab-ı Allah bu ve benzeri değerlendirmelerin veya beklentilerin hiçbirisinin isabetli olmadığını, Allah'ın hesap ve kitabının hiçbir zaman insanların temenni ve arzularına tabi olmadığını, Allah'ın kendi emir ve maksadını, hedefini bir şekilde muhakkak gerçekleştireceğini anlatıyor ve dile getiriyor. Diyor ki: "Mâ kâne Allahu liyezra'l mu'minîne alâ mâ entum aleyh." Allah müminleri şu üzerinde bulunduğunuz hale rağmen veya üzerinde bulunduğunuz bu hale göre böylece bırakacak değildir. Ebu'l-Aliye isimli müfessir alimlerden birisinin dediğine göre müminler kendilerine bir alamet verilmesini istediler. Bu alametle kim mümin, kim kafir ayırmak istediler. Yani bu mümindir, bu kafirdir bilerek ona göre ilişkilerini kurmak ve bir yere oturtmak istediler. Çünkü bazı işler, bazı insanların gerçek durumları ancak bir takım sınavlarla belli olur. Camide namaz kılarken gördüğünüz bir adamın kıldığı namaz veya namaz kılma şekli çok hoşunuza gidebilir. Ne kadar mükemmel namaz kılıyor diyebilirsiniz. O güzel namaz kılışından hareketle onun İnsanlarla olan ilişkilerinin de güzel olduğunu zannederek faraza olmadık bir şekilde ona itimat eder. Diyelim ki büyük bir meblağda ona borç verirseniz ne zaman getireceksin, ne yapacaksın, senet sepet de almazsanız bir bakarsınız ki o çok güzel namaz kıldığını gördüğünüz, namaz kılışına hayran olduğunuz insan sizin bütün ümitlerinizi boşa çıkarmış olabilir. Peki biz günlük hayatta insanları tanımak için bir takım kriterler kullanırız, ölçekler kullanırız, deneyler kullanırız veya bunlara imkan olmadığı yerde işimizi sağlam tutarız. Şimdi o zaman da Müslümanlar istediler ki kafirlerle, münafıklarla ilişkilerini kafirse kafire göre, küfrüne göre ilişkilerini kursunlar. Müminse mümin oluşuna göre ilişkilerini kursunlar. Münafıksa ona göre onunla muamele etsinler istediler. Cenab-ı Allah diyor ki sizin istediğiniz şekilde değil başka türlü verilecek diyor. Bunu anlatıyor. Allah müminleri siz üzerinde bulunduğunuz bu hal üzere bırakacak değildir. Hatta sonunda nihayet zamanı gelince yemizel habise minet tayyib. Murdarı kötüyü hoş ve temiz olandan ayıracaktır. Ayırt edecektir. Ve siz bunu göreceksiniz diyor. Yani cereyan eden olaylarla siz kesin olmasa bile en azından insanlarda, münafıklarda münafıkların alametleri ortaya çıkacak diyor. Onu göreceksiniz ve ona göre ilişkilerinizi ihtiyatlı bir şekilde kurmak imkanını elde edeceksiniz. Bir bu. İki, müminlere hitap eden bir tarafı var. Müminler Uhud'da ciddi bir yara almışlardı. 70 tane şehit vermişlerdi. Aralarında Hamza gibi, Mus'ab bin Umeyr gibi radıyallahu anhum ecmain müstesna şehitler vardı. Bu ekonomik açıdan da müminler Medine'de çok sıkıntılıydılar. Aşağı yukarı Mekke fethedilene kadar müminler ekonomik açıdan Medine'de bile rahat etmediler doğrusu. Birçok bakımdan zorluk ve sıkıntı içindeydiler. Üstüne üstlük Yahudilerin desiseleri, münafıkların hile ve tuzakları, savaşlar ve buna benzer bir yığın problem. İstiyorlardı ki bu problemlerin bir kısmından müminleri, kafirleri birbirinden ayırt ederek kurtulabiliriz diye düşünüyorlardı. Bir de kendilerinin bu zaaf ve güçsüzlüklerinden de müteessir oluyorlardı. Acaba bir gün gelip güçlenebilecek miyiz? Cenab-ı Allah diyor ki müminlere, Allah müminleri, siz müminleri bulunduğunuz bu halde bırakacak değildir. Ümit kaynağı bir ayet-i kerime. Duyarlı, dünyanın ahvalini iyi kötü bilip de Müslümanların bu halini düşündüğü zaman bu halden müteessir olmayan bir Müslüman düşünemiyorum. Dünyada olup bitenden haberdar olacak, Müslümanların dünyadaki konumlarını bilecek, duyarlı bir Müslüman olarak bundan rahatsız olmayacak bir Müslüman düşünemiyorum. Müteessir olur Müslüman bu halde. Üzülür. Çünkü inancının ona vaat ettiği izzet ile şu anda Müslümanların karşı karşıya bulundukları zillet birbirine taban tabana zıt. Birbiriyle bağdaşır şeyler değildir. Cenab-ı Allah izzet ancak Allah'ın, Resulünün ve müminlerindir derken elbette ki Cenab-ı Allah doğru söylüyor. Şu anda biz Müslümanlar akidemizin yüceliği bir tarafa, dünyevi şartlar ve dünyevi ölçeklerle aziz olduğumuzu söyleyemeyiz. Bundan demeyiz bir Müslüman. Elbette üzülür, elbette kederlenir. İşte Cenab-ı Allah bu gönüllere adeta rahmet esintileriyle su serpiyor. Diyor ki Allah müminleri şu üzerinde bulunduğunuz halde bırakacak değildir. Yani bir gün gelecek aziz olacaksınız. Nasıl ki kafirlere verilen mühlet zamanı gelince bitecekse, müminlerin de bu zilleti geçicidir. Zamanı gelecek, bu da bitecektir. Ne mutlu o Müslümanlara ki bu zilletin sona erişinde pay sahibi olur. Gayretleriyle, çalışmalarıyla, çabalarıyla, Allah için yaptıklarıyla, ettikleriyle bu zilletin ümmet üzerinden kaldırılmasında müsbet katkıları bulunur. O insanlara ne mutlu. O insanlar mübarek insanlardır. Allah bizi bu kervana katılanlardan ve bu kervanda büyük pay sahibi olanlardan eylesin inşallah. Amin. Müminleri bu halde bırakacak değildir Cenab-ı Allah diyor. Sonunda murdar olan temiz olandan ayırt edilecektir. Saflar belirginleşecektir. Saflar karma karışık. Kafirle mümin karışık olduğu gibi müminin hayatında da bir bakıyorsun hayatına, ya bunlar küfrü hatırlatan ameller diyorsunuz. Bir bakıyorsun hayatına, bunlar İslam'ı hatırlatan ameller. Bir anda ne bu diyorsunuz? Müminin hayatı da karma karışık doğrusunu isterseniz. Netleşme gerekiyor. Netlik gerekiyor. Safların, kişiliklerin, şahsiyetlerin belirginleşmesi gerekiyor. Şimdi neye benziyor günümüz Müslümanları? Ben tabii ziraatçılıktan anlayan birisi olmadığım için vereceğim örnek tam oturmayabilir. Ama maksadımı anlatmaya belki yarayabilir. Faraza. Mesela diyelim ki armut ağacına, dedim ya ziraat anlamadığım için örnek uymayabilir. Ceviz aşısı yaptınız mesela. Öyle bir ürün çıktı ki ne armuttur ne cevizdir. Hiçbir şeye benzemiyor. Bazı yönleriyle armudu andırıyor ama armut değil. Bazı yönleriyle cevizi andırıyor, ceviz değil. Günümüz Müslümanı da böyle bir halde. Buna benziyoruz. Net değiliz. Bize baktığı zaman birisi bizi armut veya ceviz olarak bir yerlere oturtmuyor. Bir tasnife, bir sınıflandırmaya rahatlıkla %100 bu kategoridedir diyemiyor. Niçin? Hayatımızda iman ve küfür çok iç içe olduğu için. Bunu yapmaya kalkıştığımız zaman da yine Müslümanca beceremiyoruz. Bazılarımız veya bazen hepimiz olmadık şekilde kırıp döküyoruz, ortalığı darmadağın ediyoruz. Bu sefer ortada ne armut kalıyor ne ceviz kalıyor. Her şey bitiyor. Yani bir türlü biz olamıyoruz. Etrafımızı olması gerektiği gibi şekillendiremiyoruz. Bu olmayınca kimliklerimiz silikleşiyor. Silik bir kimlikle de kimseye bir şey taşıyamazsınız. Kimseye bir şey götüremezsiniz. Kimseye bir şey anlatamazsınız. Onun için Cenab-ı Allah ve inneke le ala hulukin azim diye yüceltiyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı. Şüphesiz ki sen pek büyük bir ahlaka sahipsin. Pek büyük bir ahlak üzeresin. Ahlakıyla, davranışlarıyla, tutumlarıyla, fiil ve hareketleriyle, sözleriyle, inanışlarıyla. Bunlar hepsi ahlak. Başkalarına benzemiyor. En yüce örnek her konuda. Onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam 14 asırdır ve kıyamete kadar insanlığa bir şeyler anlatabiliyor. O müstesna şahsiyet tarihi değiştirdi, kıyamete kadar da değiştirmeye namzettir, değiştirmeye adaydır. Yine tarihi dönüştürecek olan o yüce şahsiyettir ve o yüce şahsiyeti taşıyacak olan onun ümmetidir. Onun ahlakına sahiplenecek olan onun ümmetidir. Şu anda eğer ümmet, İslam ümmeti olarak dünya sahnesinde istendiği gibi söz sahibi değilsek, şahsiyetimizi dönüştüremediğimiz için, dolayısıyla da şahsiyetimizle çevremizi dönüştüremediğimiz içindir. Kim etkileyicidir veya ne etkileyicidir? Söz gelimi bu masanın üzerine yüksekten 500 kiloluk bir şey düşse, bir ağırlık düşse, bu masa yerle bir olur. Niçin? Çünkü hem ağırlığı var, hem de yüksekten aşağı inmenin kendisine kazandırdığı bir güç var. O güçle bu masayı perişan eder. Darmadağın eder. Şahsiyetimizin bir ağırlığı olursa, etrafımız üzerinde etkisini gösterir. Onun için şu bulunduğumuz hal üzere kalmamalıyız. Şu bulunduğumuz hal üzere kalmamalıyız. Kişiliğimizi, şahsiyetimizi ayrıştırmalıyız. Ayıklamalıyız bizde Müslüman kimliğimizle bağdaşmayan ne varsa. Müslümanlar günümüzde şuurlu olanlarından bahsediyorum. Zihinsel planda büyük ölçüde bunu başaranları vardır. Başaranları vardır. Fakat çoğumuzun kirlenmesi zihinseldir. Yani itikadidir. İnançlarımızda netlik yoktur. Dolayısıyla Müslüman kimliğimizle evvela kendimizi dönüştürmekle işe başlamalıyız. Sen kendini dönüştürerek cemiyetin veya egemen düzenin öngördüğü silik insan tipinden farklı bir insan tipi olarak ortaya kendini çıkartamazsan başkasını dönüştüremezsin. İşte Cenab-ı Allah diyor ki müminleri bu halde bırakmayacağız. Onlar dönüşecekler ve dönüştürecekler. Değişecekler ve değiştirecekler. Ve bunun sonucunda ne olacak? İyi olanla kötü olan birbirinden ayırt edilecek. Şu mümine yüklenen fonksiyonu görüyor musunuz? Ne kadar büyük. Ne kadar büyük. Büyük olduğu kadar da şerefli ve asaletli bir görev. Soylu bir vazife. Muazzam bir iş. Şu cahiliyenin bize bulaştırmak istediği yanlış değerlendirmelerden, batıl ölçülerden, bakış açılarından, inançlardan, yargılardan, değer yargılarından, ahlaktan, yaşayıştan, cahiliyenin her şeyinden kendimizi sıyırabilmeliyiz. En büyük salih amellerden birisi nedir? Hicret. Öyle mi? Öyle. Çünkü kolay bir iş değil. Değil mi? Nedir hicret? İlk hatıra gelen Mekke'deki ashab-ı kiramın yerini, yurdunu, aile efradını, zenginliğini, mal varlığını, çoluğunu, çocuğunu Allah'ın dinini yaşamak için terk edip gitmesi gerçekten büyük bir iş. Çok yüce bir iş. Davası için, inancı için ailesini, çoluğunu, çocuğunu, vatanını, yurdunu, malını, servetini, her şeyini bırakıveriyor. Bunu en güzel ifade eden Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hicreti esnasında Mekke'ye yönelip söylediği şu ifadelerdir. Allah'a yemin ederim sen, yeryüzünde derim sen en sevdiği bölgesin. Benim için de böylesin diyor. Senin ahalin eğer beni çıkmak zorunda bırakmasalardı bırakıp gitmezdim diyor. Hicret böyle bir amel. Peki onlar yaptı ve bitti mi? Hayır. Ne diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam? Kıyamete kadar herkesin muhacir olabilme imkan ve fırsatı vardır. El muhaciru men hecera ma nehallahu anhu diyor. Ben demiyorum. En büyük muhacir Resulullah diyor bu. Muhacirlerin en büyüğü. Ne diyor? Eğer hicret olmasaydı ensarlardan birisinden olurdum diyor. Hicret o kadar büyük. Hicret olmasaydı, muhacir olarak buraya gelmemiş olsaydım diyor Medine'ye, ben de ensarı o kadar seviyorum ve ensar o kadar yüce insanlar ki, gerçekten de öyle, onlardan birisi olurdum diyor. Ama hicret var diyor. Bakın, böyle bir makama ve mevkiye, kıyamete kadar gelecek olan Müslümanlar, vatanı yurdunu terk etmenin ecri ayrı bir şeydir. Fırsatı var. Diyor ki, muhacir o kimsedir ki, en büyük muhacir olan Resulullah böyle diyor. Muhacir, Allah'ın yasakladıklarını hecreden, hicret kökünden geliyor aynı kök, hecreden yani onları terk eden, onlardan uzak kalan kimsedir. İşte Müslümanın dönüşmesi muhacirliğiyle başlayacaktır. Şu 20. asrın, 21. asrın artık sana dayattığı, sana giydirmek istediği zihnine, kafana, beynine, kalbine, kalıbına giydirmek istediği deli gömleğini reddedebiliyor musun? Ama deli gömleği demiyor ona. Sana onu dünyanın en güzel erkeksen damatlık kıyafeti olarak takdim ediyor. Kadın sana en güzel gelinliği olarak takdim ediyor. Öyle giydiriyor bu deli gömleği. Öyle şaklabanlığı var, sihirbaz gibi medyası var, bilmem nesi var, eğitim var, sistem var. Öyle bir sistem kurmuş ki sana akı kara gösteriyor ve sen de kanıyorsun. Başkasını bilmiyorsun çünkü. Ama hamdolsun biz biliyoruz, Müslümanız biz. Biz Müslümanlar biliyoruz. Hecr edeceksin. Muhacir olarak sana dayatılan bu sistemi, bu sistemin ideolojisini, bu sistemin düşünce yapısını, bu sistemin amentüsünü, bu sistemin hayat tarzını, yaklaşımlarını reddederek hicrete başlayacaksın. O zaman sen dönüşmüş olacağın gibi etrafını da dönüştürmenin adayı olursun. Etrafını da dönüştürebilirsin. Öyle çok yoğun bir çaba harcamana gerekmez başkalarıyla ilgilenmek konusunda. Ha? Kendini dönüştürdün ya, sen artık yürüyen bir Kur'an olursun. Yürüyen bir İslam olursun. Yürüyen bir sünnet-i seniyye olursun. Senin bu yürüyüşün, senin bu yaşayışın başkalarını etkilemenin birinci sebebidir. En büyük garantisi. Senin o samimi yaşayışın, o dünyevi menfaatleri davan için gerektiğinde reddedişin, tekmeleyişin, önce başkalarının sana deli gibi, Şunun zoruna bak ya diyecekler. Şunu yapmıyor, bunu yapmıyor. Ondan sonra ya niye yapmıyor? Bakacaklar ki sahip olduğu inanç ve kanaatleri onun böyle hareket etmesine müsaade etmiyor. Allah Allah, demek ki bunun için inanç ve kanaatleri o kadar önemli diyecekler. Nedir bunlar? İşte dönüşüm budur. Dönüştürme böyle olur. Bir de arkasından senin o güzel yaşayışına uygun veya senin gibilerin güzel yaşayışına uygun güzel bir tebliği, güzel bir şekilde mesajı iletmesi birçok kimsenin olayı daha iyi kavrayıp fark etmelerine sebep olacaktır. Müslümanların etkilerinin ve etkinliklerinin çevrelerinde daha az olmasının en ciddi sebeplerinin başında Müslüman olarak çevrelerinde İslam'ı yaşayanlar olarak bilinenlerin söylediğimiz manada kendilerini İslam'a adamamış olmalarından, İslam'ı yaşamanın, İslam'ın değerlerini, İslam'ın ahlakını her şeyin üstünde tutamayışlarının etkisi vardır. Birisini yakinen tanıyorum. Büyük bir ticari müessese, kendisi o işleri bilen birisi. Çağırmışlar, demişler ki bize bu konuda işte proje ver, biz de bu projelerini satın alacağız. İyi de para veriliyor. Bu kardeşimiz ölçmüş biçmiş, demiş ya sizin yani kolaydır size proje vermek de. Fakat vereceğimiz bu projelerin sizin düşündüğünüz çerçevede benim adıma sizin paranızı almaktan başka bir işe yaramayacak. Siz beğeneceksiniz, kabulleneceksiniz, çok güzel projeler diyeceksiniz ama sizin için uygulanabilirliği yok. Bu şartlarda siz bunları uygulayamazsınız, yerine getiremezsiniz. Dolayısıyla ben sizin paranızı boşuna almış olacağım. Size proje verenlerin diğerleri de aşağı yukarı böyledirler diyecek. Demişler, vallahi Allah razı olsun, teşekkür ederiz. Şimdiye kadar bize böyle diyen olmadı. Halbuki bu adam belki kendisini söylediğini söylüyorum. Bir hafta 15 gün çalışmakla 10-15 bin dolarlarını alıp cebine de indirecekti. Bilgi itibariyle, becerisi itibariyle onun onda biri olmayanlar İşte bu şekilde bol bol para kazanırken kendisi de kıt kanaat geçiriyor. Ama hangisi daha asil? Hangisi daha helal lokma yiyor? Karşımdaki nasıl olsa ya Müslüman değildir bilmem ne falan deyip de kazıklamıyor. Avami tabirle söyleyecek olursak yapmıyor bunu. Ahlak burada başlıyor. Ahlak burada başlıyor. İşte böyle olduğumuz zaman bulunduğumuz halde kalmayız. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ve o zaman kendi kişiliğimizden murdarlıklar dışarıya atılır. Hoş ve temiz olanlar kalır. Kendi kişiliğimizin dışında cemiyetimizde de böyle olur. Murdar olanla temiz olan birbirinden ayırt edilir. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ Allah sizi gayba muttali kılacak değildir. Çünkü istemişlerdi ya, biz münafıkları bilelim, şeyleri bilelim. Buna gerek yok diyor. Buna gerek yok. Küp içindeki sızdırır kabilinden, davranışlarından İnsanları tanıyın, davranışlarına göre onlarla ilişkilerinizi kurun, yeter diyor. وَلَاكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَب۪ي مِنْ رُسُولِهِ مَيَشَى Ama Allah, Resullerinden dilediği kimseleri seçer. Tabii burada, yutli'akum, muhatap bütün Müslümanlardır. Allah sizi gayba muttali kılacak değildir. Onun için Allah'ın muttali kılmayacağını belirttiği gaybın bir kısmına bir şekilde muttali olduğunu iddia edenlerin iddialarını bu ayet-i kerime reddediyor. Kabul etmiyor. Şu veya bu şekilde gaybı bildiğini iddia edenlerin bu iddialarını biz de kabul etmiyoruz. Alay Allah'ın kelamı dururken, Allah'ın söylediği, koyduğu hükmü dururken başkalarının iddialarına acaba diyecek halimiz yok. Acaba bile demeyiz. Kesinlikle onların doğruluk paylarının olabileceğini dahi kabul etmiyoruz ve ceffel kalem hemen reddederiz. Çünkü Cenab-ı Allah böyle diyor. Ve bu önce ilk nesil sahabe-i kirama bir hitaptır. Onlar bilmezken sen mi bileceksin, ben mi bileceğim? Böyle şey olmaz. Ama Allah Resullerinden dilediğini seçer. Yani ona da gayıptan dilediği kadarını öğretir demek. Onu öğretir demek. Bile olsa Allah'ın öğrettiğinden fazlasını bilmesi mümkün değildir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ama birisi geliyor. Ya Resulallah diyor, umre yapacağım. Cübbe giyindim ve koku süründüm diyor. Yapabilir miyim? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ona bir süre cevap vermiyor. Ondan sonra ona vahiy geliyor. O esnada. Hazreti Ömer radıyallahu anh Peygamber Efendimiz'e vahiy geldiği zaman eğer meclisteyse onun üstünü örterdi. Bir örtüyle kapatırdı. Yeni Müslüman olmuş bir sahabi de Ya'la bin Müniye rica etmiş Hazreti Ömer'den. Demiş ki ya Ömer Peygamber Efendimiz'e vahiy geldiği zaman onu görmek istiyorum. Mümkünse bana gösterir misin? İşte bu kişi gelip ona bu soruyu sorunca Hazreti Ömer de Ya'la bin Müniye'yi çağırıyor. Bak şu anda peygambere vahiy geliyor. Gel diyor kafanı örtünün arkasından sok. Onu gör diyor. Ondan sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kendisine geliyor. Diyor ki az önce o soruyu soran nerede diyor. Ona cevap vermemişti. Geliyor. Diyor ki o cübbeni çıkar, süründüğün kokuyu da yıka, diyor. Az önce bana böyle vahyedildi. Bakınız, tabi hadiste anlatılacak, üzerinde durulacak çok nokta var. Ya işte peygamber de söylemiş falan. Kusura bakmasınlar, yani ifademi mazur görün. Peygamberin sünnetini bu şekilde hafife alanlar en hafif ifadesiyle soytarıdırlar, geçiyorlar. Böyle bir konu soruluyor, peygamber ona cevap vermiyor. Çünkü bu konuda kendisinde Allah'tan gelmiş bir ilim yok. İlim yok. Ona cevap vermiyor. Başını önüne eğdi diyor. Tabii bazı rivayetler, aynı hadisin rivayetleri çok kısa, bazılarında da dediğim tafsilat var. Ve bu tafsilatın önemli bir bölümünü sabah bir vesileyle Sahih-i Müslim'de okudum. Dolayısıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam böyle bir hadise hakkında hükmü bile vahye dayanarak vermiştir. Onun için sünnet-i seniyeye çok değer vermemiz lazım. Öyle sıradan bir şey değildir o, haşa. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى O hevasından bir şey söylememiştir. Söylememiştir. İşte Resulullah bu konuda bile hüküm bilmiyor. Allah onu o hükme muttali kıldıktan sonra öğreniyor. Ve bu gayb değildir. Bunun hükmü dini bir hükümdür. Dini bir hükmü de Resulüne bildirdiği gibi gayb olan bir hususu da ancak Resulüne bildirir. Yoksa öyle durup dururken Ahmet'e, Mehmet'e sana bu kadar gayb öğrettim. Yok bende ledün ilmi vardır bilmem ne. Ledün ilminin ne manaya geldiğini de bilmiyor zavallılar. Nasip olur inşallah Kehf suresinde ilgili ayet-i kerimeye Allah ömür verirse, güç takat verir yetişirsek orada onları da inşallah anlatırız. Dolayısıyla gaybı bildiği iddiasında olanlar veya başkalarının filan efendi, Ali, Mehmet, Veli falan her neyse gaybı biliyor denildiği zaman hiç kusura bakmasınlar. Cenab-ı Allah ashab-ı kirama bile Allah sizi gayba muttali kılacak değildir demişken onlar kim biz kim kardeşim? Onlar bilmezken biz hayda hayda bilemeyiz. Onlar muttali kılınmamışken biz hayda hayda kılınmış olamayız. Olay gayet açık. وَلَكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَب۪ي مِنْ رُسُولِه۪ي مَنْ يَشَاءُ O halde, bakın, bakın ayetin arkasından gelene bakın. Hemen akabinde, فَآمِنُوا بِاللّٰهِ وَرُسُولِهِ O halde Allah'a ve Resullerine iman ediniz. Gaybı Allah bilir ve Resullerine o gaybı dilediği kadarını öğretir. Gaybdan gelen size bu vahye, size gaybdan gelen bu vahye, Resullerinin getirdiği bu vahye iman ediniz ve bu imanın gereğini hayatınıza taşıyınız. Hayatınızı bu vahye olan imanınız doğrultusunda şekillendiririz. İnandığınız bu vahye göre hayatınızı kurgulayınız. وَاِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ اَجْرٌ عَظِيمٌ Eğer iman eder ve ittika ederseniz, takvalı hareket ederseniz, sizin için pek büyük bir ecir vardır. Öbürleri için büyük bir azap, böyle hareket edenler için büyük bir mükafat. Allah bizi bu gruptan eylesin inşallah. Felekum ecrun azim. Ama şartı bellidir bakınız. Ve in tu'minu ve tettekû. İman eder ve ittika ederseniz sizin için büyük bir ecir vardır. İman Allah ve Resulünün Allah'ın Resulünün Allah'tan getirdiklerine, Allah'tan bize gelenlere, bize bildirilen şekliyle, bildirdikleri hükümleri sağa sola çektirmeden, çekmeden, saptırmadan aynen onların muratlarına uygun olarak iman etmektir. İttika etmek de bu inandığımız İslam'ın, imanın bizim için öngördüğü, yapılmasını istediği şeyleri yapmak, yapılmamasını istediği şeylerden de uzak durmaktır. İttika budur. Yani takva kısacası imanı da kapsar. Çünkü takvanın en alt mertebesi, takvanın en alt mertebesi küfürden, şirkten, inkardan uzak durmak. Yani kısacası La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'a iman etmektir. Takvanın birinci mertebesi budur. Ve ondan sonra bu mertebe ila mala nihaye, yani sonsuza kadar ifade yerindeyse yükselir, basamak basamak ilerler. Eğer iman eder ve ittika ederseniz, takvalı hareket ederseniz, takvalı yaşarsanız, Allah'ın yasaklarını çiğnemekten sakınırsanız, Allah'ın istediği bir şekilde hayatınızı düzenlerseniz, sizin için pek büyük bir ecir vardır. Bu ayet-i kerimeyi de bitirelim ve bugünkü dersimiz burada nihayete ersin inşallah. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ Sakın diyor, Allah'ın kendilerine lütfu kereminden verdiği şeyleri cimrilik ederek Allah'ın istediği şekilde harcamayanlar, bu şekilde hareket etmekle birlikte kendilerine verilenlerin kendileri için hayırlı olduğunu zannetmesinler. Allah'ın sana verdiğinden sen cimrilik ediyorsan sakın bu senin için hayırlıdır zannetme. Çok kimse, cahili müşrikler böyleydiler. Derlerdi ki biz Allah nezdinde değerli kimseler olmasaydık, bize Cenab-ı Allah bu kadar mal, mülk, evlat, çoluk, çocuk, mülk vesaire vermezdi. Bu kadar zenginlik, bu kadar servet vermezdi. Ahirette de olacak olursa, eğer ahiret varsa, o zaman da le'uteyenne mâlen ve velede diyor. Bana and olsun, mal da verilecek, evlat da verilecek. Cenab-ı Allah o kadar da değil diyor. اَتَّلَعَ عَلَى الْغَيْبِ اَمِتَّلَعَ عَلَى الْغَيْبِ اَمِتَّخَذَ عِنْدَ اللّٰهِ اَحْدَى diyor. Bu kimse böyle derken gaybı mı bildi? Yoksa Allah'tan bir ahit mi aldı? Bir söz mü aldı? Yok öyle bir şey diyor. Dolayısıyla işte bazen az önce söyledim ya, İslam'ı, dünyayı, tarihi bilmeyenler derler ki ya Müslümanlar madem bu kadar dinleri hak, Allah yanında değerli, sevilen kimseler, niçin bu sefalet? Diyorlar ya, onlar zannediyorlar ki Allah Amerika'yı, İsrail'i, onlar zannediyorlar ki Allah bu kadar güç, bu kadar imkan veriyor. Bunlar Allah'ın emrettiği şekilde kullanılmıyorsa onlar için azap sebebi olacaktır. Ayet-i Kerime böyle diyor. Bel huve şerrun lehum. Bunların kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar diyor. Bilakis o onlar için bir şerdir. Seyutavvakûne mâ bakhilû bihi yevmel kıyâme. Bu dünyadayken o cimrilik ettikleri, o kendilerine ayırmak istedikleri, bunun için savaşlar çıkardıkları, ülkeler istila ettikleri, masum insanları katlettikleri, bu servet var ya, işte bu servetleri kıyamet gününde onların cimrilik ettikleri bu servetleri cimrice başkalarından sakındıkları, başkalarının elinden kaptıkları ve başkalarına kaptırmak istemedikleri o servetleri kıyamet gününde boyunlarına bir halka gibi bağlanacaktır. Onların arkasını bırakmayacaktır. Ha. Bir de bir tehdit geliyor. Dünya içinde bir tehdit. Velillahi mirasus semavati vel ard. Bu onların kalmayacaktır dünyada da. Çünkü göklerin de yerin de mirası Allah'ındır. Allah onları miras olarak alacaktır. Allah'a kalacaktır bunlar. İnsanın mülkü istediği boyutlara ulaşsın. Dünyayı aşamaz. Hadi aştı Ay'a kadar gider. Hadi aştı Mars'a kadar gider. Var mı bunun ötesi? Gökler. Ne zamana kadar? Aştı aşacağı kadar. Ne zamana kadar elinde kalacak? Bunun bir süresi var. Gelip bitecek bu. Orada nihayete erecek. İşte göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Mülkü de onun, mirası da onun. Biz hani Yunus'un dediği gibi mal sahibi, mülk sahibi. Hani bunun ilk sahibi? Var mı bunun ilk sahibi? Nerede görebiliyor musun? İlk sahibi şöyle dursun. Senden önceki sahibi nerede? Sen de oraya varacaksın. Onun için bu malınla orası için hazırlan. Orası için hazırlan. Allah sana lütfetmiş, bu malı vermiş. Onunla ahiretini imar et. Dünyanı rahatlattığın gibi ahiretini de rahatlatabilirsin onunla. Dünyanı imar ettiğin gibi ahiretini de imar edebilirsin. Bunu yap diyor. Vallahu bima ta'malun habir. Allah yapıp ettiklerinizden haberdardır. Hiçbir şey ondan gizli değildir. Bu şuur ile Cenab-ı Allah'ın bizlere dünyadan ve dünyadaki her şeyden sahip olduklarımızda, sahip olduğumuz her şeyde böylelikle yararlanmak ve bu şekilde tasarruf etmek şuurunu müyesser kılsın. Amin. Cenab-ı Allah bizleri cimrilik belasından kurtarsın. Amin. Cömertliği de israf veya israfı da cömertlik göstermesin. Çünkü o da ayrı bir yanlıştır. Bizi gerçekten vasat bir ümmet olarak yaşatsın. Ve vasat ümmetin özelliklerine sahip kılsın. Bu vasat ümmetin dünya çapında oluşup var olması için pay sahibi olmayı, hatta büyük pay sahibi olmayı hepimize, burada bulunan ve bulunmayan Müslümanlara da nasip ve müyesser eylesin. Allah-u Teala Müslümanları içinde bulunduğu bu zor durumda bırakmayacağını belirtiyordu az önceki ayet-i kerimelerde. Kerimede 179. ayet-i kerimede içinde bulunduğumuz bu sıkıntılı ve zorlu durumu, müminlerin bu zorlu ve sıkıntılı hallerini Cenab-ı Allah'tan niyazımız odur ki en kısa zamanda feraha, izzete, İslam'ın istediği izzet ve vakara tebdil eylesin. Allah-u Teala bizleri kitabının ve Resulünün izlerinden ayırmasın. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Önümüzdeki ders inşallah 181. ayet-i kerimeden devam ederiz.